Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah müminle münafıkların farkı. İnsanlar üç bölümde odaklaşıyor. Üç kısım var insanlar. Biri müminler, biri münafıklar, üçüncü de kafir deniyor böyle. Üçü de bunların tabii daha farklı böyle birini bırak bunların da böyle. Mesela mümindir, müminin fasık olabilir, ümüttek olabilir, zahit olabilir. Şu anda bunlar da böyle farkları. Şimdi önce inşallah münafıklar nedir, kimdir ve bunlar nedir, özellikleri nedir münafıkların? Münafık nifaktan geliyor, kökünden geliyor. İki yüz anlamında, iki yüzlü. Yani bir taraf başı görünür, diğerine başı görünür. Ne Müslümandır, ne kafir de böyle. Öyle görünür böyle bunlar böyle. Bizim Mevlam buyuruyor, Tevbe suresinde, ayet-i kerime 67. Bismillahirrahmanirrahim. El münafikune vel münafikatü. Münafık erkekler, münafık kadınlar, münafık. Münafık kelimesi bile yani kolay bir hoş gelmiyor. Münafık diyor böyle. Yani çirkin bir kelime böyle, kötü kelime böyle. İnsanların bir kısmı işte münafık oluyor, Allah korusun böyle şunu. Bazıhum min ba'dın. Bunların bazısı bazı aynıdır. Yani bunlar birbirine benzerler. Bin sene olsa aradan geçsin, yüz sene aradan geçsin, bunların özellikleri değişmez münafıkların böyle. Asıl saadette peygamber hayattayken de münafıklar var Medine'de mutlaka. Münafık vardı böyle. Yani bir peygamber, Hatem-ül Enbiya. Her taraf mucize kokuyor böyle. Öyle bir peygamber varken onun döneminde Medine-i Münevvere'de münafıklar vardı mutlaka böyle. Bunların özellikleri tabi bu ayet-i emeli bu sınırı değil. Burada geç özellikleri yemrune bil münkeri. Bunlar kötülüğü emrederler bunda. Kötülüğü hep, günahları. Aman işte ya namazdan biterim bu derler böyle. Daha gençsin derler. Gel kızım aç başını. İşte düğünsü, çalgısı, evlenme olmaz derler. Nerede bir böyle İslam karşıtlığı, günah bir şey varsa bunu bunlar emrederler, söylerler. Hatta güç olduk o zamanlar baskı, zorbalıklar bu yaparlar bu derler. Yani münafıklar eline bir güç geçince, iktidara gelince ne yaparlar? Bunu zorbalıklar, bunu yapmaya çalışırlar. Mesela örtü yasaklar, şunu bunu yaparlar böylece, bunu yaparlar böylece. İster erkek olsun, ister kadın olsun muhtemelen böyle. İster genç olsun, ister yaşlı olsun böyle. Yani kadın mesela 80 yaşına gelmiştir. Yüzü buruşmuştur, saç ağarmıştır. Ama eğer münafıklık üzerinde devam ediyorsa, Allah korusun, etrafına hep kötü emreder. Ölüm almak istemez, bırak o şuna der böyle. Ölümleri almak istemez böyle. Hep kötü emreder ama der böyle. Ve yenihim de alil marufi. Bir de maruftan da İnsanları engellemeye çalışırlar. Maruf, al emirlerinden böyle. Namaza kılıp girecek mesela, ya şimdi sırası bunu iş zamanı içinde böyle, sonra kaza edersin. Oruç mu, Ramazan'da mesela, uzun günlerde, kışın bunu kaza edersin böyle. Bunu eline geldiği kadar İslam'ı engellemeye çalışırlar. Haramda, günahlara da yaymaya çalışırlar bundan muhtemelen böyle. Yani güçlü toplumlarda güç ile, kuvvet ile, baskı ile, zorbalıkla böyle Diğer de böyle sözleriyle yaparlar. Hatta akademisyen olabilir muhtemelen, profesör olabilir böylece. Çıkar televizyona, hiç böyle abdest, namaz kişiyken aslında bir ünvanı vardır. Profesör diye ünvanı vardır. Atar da muhtemelen böyle. Yaşama İslam çünkü böyle böyle. Yani İslam'ın dibini, kökünü oyma çalışır bunlar muhtemelen böyle. Yani peygamber zamanında vardı bunlar. Veya bütün hediyeyim, ellerinde sımsıkı kapalılar. Eli sımsıkı kapalı. Yani eli açık, eli kapalı. Buradan gelmem böyle. Eli kapalı ben. Niye? Hayırlara karşı böyle. Zikatını veremez, sadakasını veremez, hayır yapamaz, şunu yapamaz. Ama bir şer oldu mu, nefsani zevki oldu mu, her şey vardı. Avrupa'ya, siyahate gider, tatile gider, artık her harcamayı yapar. Ama Allah yoluna gelince veremez böyle. Elleri de sıkı böyle. Nesullâhe, Allah unuturlar bunlar. Yani benim bir yaradanım var. Bu alem başıboş değil. Şu denge düzen. Yani bir insan nereye bakarsa baksın, her de bir denge düzen var. İntizam var böyle şahane böyle böyle. Bu denge düzen kendi olamaz bunlara. Yaradan var bunlar böyle. İnsan denen varlık muhtemelen böyle bak. Mesela bebek doğuyor, üç kilo bir şey doğuyor be, doğu zamanlar. Yavaş büyürken her tarafı aynı büyüyor muhtemelen. İki göz, iki ayı, iki kolu böyle, her tarafı hücre aynı gidiyor onlar böyle böyle. Velan bölüye Allah seni yarattı. Fesevvâke feadelek yok. اَلَّذ۪ي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَاَدَلَكَ Allah kesin yaratan Allah Celle Celaluhu Meryem Hulusi tesviye et, düzenledi böyle. Fe'adelek tam böyle adaleni düzenli yarattı bunlara böyle. Adalet ile yarattı bunlara böyle. Mesela bir diş, bakalım var, diş bir şey böyle. 16 altta, 16 üstü diş vardı, tam normalde. Hepsinin görevi ayrı. Öndeki mesela kesik dişleri böyle. O kesik koparacak, büyütme arkaya veriyor. Şimdi düşünmemiz gerekiyor. Haşa, yani insana bir yaratan olmasa, insana bir düzenleyen olmasa, gören bir olmasa, dişe çıkarken, yani böyle. Yani kim bir milim uzun, bir milim kısa, bir milim ileri olsa insan azıcık kalmakalım. Bir şey yapacağım böyle. Şu dişler mi böyle? Yani sıra da ben hatırlayayım böyle. Diş hekimi fakültede okur, staj yapar. O kadar işte tecrübe, deneyim sahibi olur. Diş yaptırır, yaptırırsın. Ama gidersin yine şurada son burada, o vurdu. Yani o dişler çıkarırken yani o dişleri bir üzerine bir rubiyet olmasa, uluyet olmasa, başıboş olsa bir diş mi demek böyle? Mesela gözler değil mi? Bak, adelek. İki organa aynı hücre gidiyor. Dengeli gidiyor böyle. Mesela gözün birine o hücre fazla gitse, sayı hesap. Şimdi az gelirse gözün biri büyür. Hatta yuvadan taşar. Düşer mi böyle? Kulağın biri uzar. Ayağın biri uzun, bir kısa oldu. Yani ayağın biri bir santim biri kısa olsun, insanın yürümesi değişir. Yok, bir santim. Velan buyuruyor, yefî enfüsüküm, efelâ tübsürün. O Allah. İnsan diye Mevla'ya kendinize bakmıyor musunuz? Kendinizi yaratı dışına. Bak, buna baksan mesela böyle. Yaratı dışına baksan, bakınca böylece. Ne diyor? İnsan nereye bakarsan her şey huvallı Allah var diyor. Allah bir diyor şimdi. O ağaçların yaprakları muhtemelen. O meyveler böyle. Kara topraktan aynı toprak mı diyor. Aynı toprak. Aynı elemente hatta. Aynı topraktan ne oluyor böyle? Kiraz başka, limon başka, portakal başka, kavun başka, kavun başka, tatları, renkleri hepsi kokusu başka. İşte Mevla buyuruyor, nesullâhe, onu unutuyorlar Allah'ı, münafıklar. Her şey derler böyle, işte dua böyle yapıyor. Esen tabiat derler, tabiat, tabiat esen. Şimdi dua diyorlar, dua, dua. Peki dua kim? Kim bu dua muhteremler? Dua kim? Fenesiyehüm. Bu da fe'de fail cezai derim böyle. Fail cezaiye. Ufa. Allah unutuyor onlar. Allah onları unutmamak yapar böyle. Allah da onları unutmuş gibi davranır onlar böyle. Fenesiyehüm ceza olarak böyle. Yani unutulma Allah tarafından geleceği. Ona bu bir ceza böyle. Hidayetten mahrum durdular mı derimler. Hidayetten mahrum durdular. Kabre girince, tabii onun bir çevresi vardır, eşi dostu vardır, ünlü şanı vardır. Belki de konvoya kalabalık olabilir, cenaze törenine konvoya kalabalık olabilir. Nereye kadar? Mezarın dış kapısına kadar. Mezara gelinir, böyle. O münafık, o arkadaşlar, dostlar, çevresi, gafiller, günahkarlar. Zaten bakmaz efendim. Oturuyor bebek iyi havada. Herkes kendi derdinde tanıştırır, konuşur, gülüşür. Efendim işi biter. Bir kısa bir dua yapılıyor, giderler efendim. Ne oldu kişi? Tek başına kaldı muhtemelen. Tek olarak dünyaya geldi. Çıplak dünyaya geldi. Yani çıplak dünyaya gidiyor, ahire gidiyor muhtemelen. Bir kefen ambalaj da budur. Hele cehennemde Allah korusun. Cehennemde unutulma. Unutulma derler. Münafıkların hümül fasıkun. Münafıklar, onlar fasıklar da melanbiriyor. Yoldan çık azgınlar. Münafıklar böyle. Allah unutanlar böyle. Hep İslam'ın temel yapısını bozmaya çalışanlar derler. Günahları teşvik edenler, günahları böyle. Teşvik edenler böyle. Çıplaklığı, açıklığı, şunları, bunları, bunlar teşvik edenler bunlar böyle böyle. İyiliği engellemeye çalıştılar. Peki bundan sonra ne olacak şimdi muhteremler? Dünya böyle geçiyor. Ne olacak böyle? Hatta Kur'an-ı Kerim'de çok geçiyor münafık konusu. Bir ayet okuyormuşlar başka yerden inşallah. Beraber yiyor. Mesela kavm-i küsala. Bunlar namaza kalktıkları zaman evde namaz kılmazlar. İşte namaz kılmazlar. Kimse görmediği yerde. Ama böyle işte Müslüman arasında Müslüman görünürler. Hatta ömrü hacca bile giderler böyle icabında. Ne yaparlar? Namaz zamanı kalkışları kavm-i küsala. Tekasül, uçlanıyor uçlanıyor. Tembel tembel böyle. Yani namazda kalkacak ama bir de kalkamaz bile. Ağırlık basar gibi böyle. Ağırlık üşemeye gelir, tembeye gelir artık böyle. Ama herkes kılıyor içerisindekiler böyle. Camiye bile gelse muhtemelen değil mi böyle? En arkada oturur sandalyeye muhtemelen. En arkada böyle. Cami yürüp geliyor muhtemelen. Her şeyi yürüyüp yapabiliyor bu şekilde böylece. Yani biraz kendisini zorlasa rahat namazı kılabilir. Ayağa kalkıp böyle ama zorlamaz. En arkaya gider. Yani bu günümüzde moda oldu camilerde. Yok böyle bir şey böyle. Bir moda oldu camilerimizde. Arka oturun sandalye, oh, oturuyor da muhtemelen. Tembel tembel namaz kılmaya çalışıyor böyle böyle. Allah için biraz zorlansana değil mi ya muhtemelen? Zorlansana böyle böyle. Allah için işte çağırıyor. Ve adallah münafık ve münafıkati. Ve adallah. Allah onlar için vaat ediyor onlar. Ahiret alemi. Ve erkeklere ve kadınlara. Ve küffare ve de kafirlere. Aradaki fark da muhtemelen münafık ve kafir arasında. Münafıkın içi kafir, dışı mümin görünür. Münafık, Müslüman arasında muhtemelenler. Yani münafıklar kendi Müslüman derler kendilerini. Böyle. Diliyle, yani dışıyla Müslüman gibi görünür ama işi kafir onlara muhtemelenler. Yani açı inkar etmez, açı inkar etmez böyle. Kafir ise işi kafir, dışı kafir. İrtişi bir kâfetlerine böyle böyle. Nâre cehennem, onlara Rabbin nedir vaadi ahirette? Nâre cehennem, cehennem ateşi. Bak, cehennem değil bile bir ateşi. Hem ateşi vardı bak. Dünya ateşi tabi değil ama cehennem ateşi vardı bak. Allah korusun, cehennem ateşi vardı böyle. Bir gün Lokman Aleyhisselam'ın oğlu yeni de çıkmış beraberle 10 yaşlarında bir ekmek istiyor. Orası da İslam'a uygun değilmiş tabi. Babası tabi Lokman Aleyhisselam peygamber evliya mı belli değil. Kur'an'da ismi geçiyor ama. Hatta Lokman Aleyhisselam'a Kur'an'a kadar böylece. Lokman'ı hakim bu. Hekim değil. Hekim baş, hakim baş mı? Lokman hakim bu. Hikmet sahibi yani böyle. Az konuşur, öz konuşur bunlar. Babacığım diyor, ben diyor işte falan gidebilir miyim? Yavrum, ama orada günahlar var baba gittiğin yerde böyle. Ama baba orası küçük günah diyor şimdi oğlu. Yani küçümsüyor tabii böyle. O ama küçük günah babacığım diyor. Öyle mi öyle? Gel olmuşlara bakalım diyor. Tabii sen soba yok, ocak başı vardı. Ateş abi, kollu var bir şekilde. O mu diyor, küçük bana su bakalım hadi küçük parmağını. Yakar baba diye. Bak o mu diyor, küçük parmağını yakıyor buna. Yani cehennemde diyor, tek senin parmağını soksa yaksa iyi olur mu diyor ya. Olmaz, o zaman yapma gitmez. Muhtemelen cehennem var mı? Var muhtemelen. Cehennem var muhtemelen böylece. Allah korusun, azap muhtemelen, azap, ateş yani böyle, alev, ateş, arada bir infial gidiyor, patlıyor muhtemelen böyle. Termişin ateşini saçıyor, yani kıvılcımları deve gibi muhtemelen böyle. Ya muhtemelen böyle, deve büyüklüğünde kıvılcımlar, cehennem muhtemelen. Arada bir kızıyor, kızıyor, bir infial patlıyor böyle, muazzam patlıyor böyle. Sanki milyarca bomba patlamış böyle, böyle muazzam patlıyor. Etrafının saçı kıvırcana muhtemelen böyle böyle. Dünya ateşi kırmızı olur muhtemelen. Işık verir dünya ateşi böyle. Hatta daha çok ısı verirse beyazlanır dünya ateşi böyle. Cehennem ateşi aksine kararıyor muhtemelen. Kapkara muhtemelen böyle. Kimseyi görmüyor muhtemelen. Cehennem ateşi Allah korusun böyle. Halid-i Nefiyya orada bir de ebedi kalacaklar. Ebedi kalacaklar muhtemelen, kafirler böylece. Peki namaz kılması olmuyor mu namaz kılanlara? Onların namaz kılanları bir hadisi okuyayım inşallah. Hadisi yok bu hakkınlarında. Birini de okuyayım inşallah. Bir Aleyhisselam Hazreti hadisi yeri Müslim'de. Buhara ve Müslim'de. Aymin Abdülkü Selahsin. Peygamberimiz alamet-i münafıkların üç tane gibi adı şerife girer. Daha baş var da başlıyor. Üç adı onların alametleri, nişanları, özellikleri. İza haddese kezebe. Konuşunca yalan söyler. Yani yalan söylemenin adetidir böyle. Çok kolay yalan söyler. Hiç düşünmeden böyle böyle. Yalan söyler böyle. Yalan tabii haram. Bir de buna kul hakkına girer yalan muhtemelen böyle. Ve izâ ve'ade ahlefe. Söz verince, sözden duruma döner. Vaadine getirme muhtemelen der. İşte tamam, ayın beşine geleceğim, işte parayı vereceğim, şu olacak, bu olacak. Ama muhtemelen böyle. Hatta mesela bir usta bile olabilir böyle. İşte evinde bir tamir işi var kişinin mesela, evde oturuluyor. Tabi bu daha da zor oluyor inşaat işi evin içerisinde. Kişi ustayı bulur, konuşur. Bu ne zaman bitir? Şu üç günü bitiririm bunu. Söz bakalım bak, bak evde oturuyoruz, söz de bu şekilde. Yarın geri gidiyor, başka yere çalışmak istedim de. Haftaya bir iki de bir geri böyle. Söz verince onu yerine getirmek şart muhtemelen. Bir gün İsmail Aleyhisselam Hazretleri, İsmail Aleyhisselam daha peygamber değil ki. Arkadaşlarla beraber yere gidiyorlar böyle. Yolda, uzun yola gidiyorlar. Bir arkadaşım İsmail diyor, benim şu karşıdaki yerde bir kabile akrabam var diyor. Bir kabile gösteriyor, yani köy. Uzanan gösteriyor. Sen diyor burada bekle, ben de ona bir göreyim geleyim diyor. Olur mu? Olur tabii. Burada beklenmesin, beklenmesin burada böyle. Gidiyor. Akrabını gönlü bırakmadım orada. Müslüman dolar hasret şu bu derken böylece 3 gün kalmış orada böyle. Unutmuşum onu böyle. Aklına geldi, geliyor. İsmail orada bekliyor orada baba. Aç susuz orada namaz kılıyor, teyemmül ediyor orada böyle. Benim inneyken sadık var ben buraya. İnneyken sadık var vadi. Bak, o vadiden sadıktı baba. Kur'an'da var böyle. Böyle. Müddet-i Münehane. Bir de güvenince ihanet eder böyle. Yani güvenirsin, ona güvenirsin ama güvenin layık değildir. İhanet eder böyle. Ve firavettin ve insami ve salli ve zamen ne müslümin böyle. Ve insami oruç tutsa da ve salli namaz kılsa da ve zamen ne müslümin, müslüman diye iddia etse de o münafıktır. Yani namaz da kılsa, oruç tutsa ben de Müslümanım dese de böyle ama o münafık, münafık oturuyor böyle, münafıktır bana böyle. Yani namazı da yüreğûne alen nâsı ayette geliyor böyle. Riyâke gösterişti namazı oturuyor böyle. Yani kendi bir kılsa öyle namaz kılmaz böyle. Atıyor kötüye böyle, yattığı yeri kılar bu şekilde. Ama başlığın yanında böyle gösteriş yapar bunları böyle. Cehennemde ebedi kalacaklar muhteremler. Asr-ı saadette, asır bir çağ, peygamber yaşadığı asır yani o dönemde, saadet o mutlu asırda. Peygamberimizin hayatta olduğu o dönem, 23 sene muhterem bak, 23 sene böyle. Bir şeylik asır böyle, 23 sene. Bu nedir? Asr-ı saadet böyle. En mutlu bir asır, dönem. İnsanın tarihinde. O dönemde bile münafıklar var muhtemelen. Onun da başı da vardı. Abdullah bin Übey diye. Adında bu İslam öncesi Medine'de çok saygılı kişiymiş. Sayın kişinin Medine'nin yerinde böyle. Konuşmasını bilen böyle. Hitabeti güzel yerinde böyle. İnsanı etkiliyormuş. İslam'dan önce Medine Münevvere'de çok sayın kişiymiş böylece. Tabi Peygamberimiz Medine'ye gelince onun umudu söndü. Geri itildi. Saf dışı kaldı böyle. Eski günlerine arıyor şimdi böyle. Ne yaptı bu sefer? Nifak böyle. Namaza geliyor. Namaza kılıyor güya böylece. Ama hep İslam aleyhinde muhtemelen böyle. Yahudiler işbirliği yapar, şunu bunu yapar. Mekke'nin için haberi gönderir. Hep aleyhinde. Peygamberimizin hatta çok hakkında da böyle ayetleri var böyle hadis hakkında çok hakkında var böylece yani katı bir İslam düşmanı, peygamber düşmanıdır böyle. Öyle bir insan. Hastalığı tabii muhteremler. Hatta bir de şöyle şey demişti o muhteremler daha önceden. Bir gün konuşurken kendi arkadaşlarım münafıklarla Muhammed yakında ölürse dedi. Peygamber Allah'a sallallahu Ayşe'yi mi alacağım? Ayşe'yi mi alırım dedi böyle. Ayşe'yi. Ayşe validemiz baktı böyle. Peygamber hanımını alacak bakmadı herhalde. Böyle bir küstahlık böyle. Bir peygamber ölsün de hanımını alayım ben. Böyle. Tabi peygamberimize bu duyurulu bu şekilde. Mevlam ayet-i kerime gönderdi. Nikahı haram kıldı verilmedi. Ama o daha önce öldü peygamberin tamamı. Alamadı aşağıdan tabi. Alamazsa başlayalım elimizi. Bu hastalandı. Hasta uzadı. Ağır hastalığı. Oğlu ismi de Abdullah. Oğlu da tam 4-4 Müslüman muhtemelen böyle. Oğlu böyle. Tam 4-4 Müslüman da. Oğlu gönderdi. Bir dedi Muhammed'e git. Şimdi hastalandı. Baktı ölecek. Ya o peygamberse, bak kesin değil ama şek şüphe var bunda. Böyle. Ya o peygamberse, ondan bir faydalanmaysa İbrahim sanki bu şekilde. Bana dedi, gömleğini bana versin, git onun gömleğini iste. O gömleği bana kefen olarak giydirin, ondan bir de namazımı okulursun. Böyle. O da geldi, mescide. Ya Resulallah, babam ağır hasta, babamın iki vasiyeti var. Biri senin gömleğini istiyor babam. Kefen olarak bunu giyecek. İşte önce bir de namazını senin kılırman istiyor cihaz namazını. Peygamberimiz muhtemelen öyle insan ya, Peygamber Hazretleri muhtemelen neden size verir böyle? Hemen çıkardı, verdi gömleğini. Orada onu da ver. Al, götür. Götür babasına, baktı, bu değil. Neden? Bu dış gömlek. İç gömleğini gönderdi, iç gömleğini böyle. Yani Peygamber'in tenine derin dokunan olsun da benim elime. İç gömleğini böyle. Kafir, yani ince ne bileyim bunları böyle. Geldi, ya Resulallah, babam böyle işliyor, iç gömleğini işliyor. Böyle. Olur, eve gitme. Değişti, geldi bunu. Ölünce haber bana getirirsin, namazını kıldırırım. Ama çok geçmedi. Bu öldü tabii. Ölünce oğlu bunu yıkamış, kefenlemiş, hazırlamış. Peygamber gömleğine giydirmiş amanı tamamen böyle. Geldi de ya Resulallah, babam öldü, yıkadım, kefenledim. Cenaze hazır, namazı kılırım ya Resulallah. Peki, Peygamber kalktı muhtemelen de. Yanında sahabeler gidiyorlar. Hazreti Ömer, o hak karşısında çok çetindi böyle. Taviz vermez ikisini böyle. Döndü, ya Resulallah, bak o falan zaman böyle demişti aleyhinde. İnsan böyle yapmıştı, bu ona sayıyor. Peygamber hiç tabi bakmıyor. Önüne bak, yürüyor muhtemelen böyle. Tam yaklaşırken Peygamber durdu böyle muhtemelen. Durdu, Peygamber hali değişti böyle. Peygamber bir cezbe geliyor vahit gelince, vahit anlaşıyor, vahit geldi böyle. Geri dönüyor muhtemelen böyle. Cebrail'in ayet-i kerimeye geldi hakkında. Onların namazını kılma. Ve la tu'ala ehad-i minim mat ebeden. Onların namazını kılma. Onlara dua etme onlara. Dua etmek yasak mıdır? Haram mıdır böyle? Yani bir insan eğer İslam karşıtı yola yaşamışsa, onlara rahmet okumak günah mı? Haram mıdır böyle? Haram olur bu şekilde. Peygamber döndü tam muhteremler. Geldi. Sordu sahabeler, ya Resulallah, namazını kıldırmadın. Cevabersen vahiy geldi. Ama ona sen iç gömleğini verdin. O ne olacak? Buradaki onu benim gönlüm kurtaramaz mı? Benim burada bunun hikmeti var ama. Ne hikmeti yarattı bunun? Bedir Harbi'nde Peygamberimiz Abbas, Hazreti Abbas'ın savaşta gönlüm yırtılıp falan var, dökülmüş var. Gömleği kalmamış. Bu da ona kendi gömleği vermiş. Bedir Harbi'nde muhtemelen. O gömleği bedel olmuş böyle. İşte bunlara yeri muhtemelen bak. Namazda kılsa, oruç tutsa böyle, hacı ömreye girse ama münafık, münafık muhtemelen yani kafir gibi hatta aşağıdan onlar böyle. Hacıya gider mi? Gider muhtemelen. Gider, gider ama gelir zaman ne yapar? Hep onu kötüler. Orada bile bir ayağına bastı onu sen bakar, buna ters bakar, artık bilmem sıkılır, patlar böylece. Yani zoraki ben namazı zorla kılar, namazını böyle kılar. İstemeyerek namazını kılar. Ve her zaman İslam aleyhinde İslam'ı engellemeye çalıştığı hele gücü yeterse muhtemelen. Hiye hasbühüm, hiye o cehennem onlara yeter. Hasbühüm, o yeter onlara. Cehennem muhtemelen. O ancak onlara paklar. Cehennem muhtemelen. Veli anehumullah, Allah'ın laneti onlara. Lanetleme. Allah laneti onlara bak. Allah'ın lanetinde böyle. Benim azabım mukim. Onlara da azab mukim var. Mukim devamlı hiç azalmayan, durmayan bir azap. Ebediyen. Sonsuz muhtemelen böyle. Demek ki Allah korusun. Ama tabii tevbeleri kabul mü edersin? yani hayattayken tevbe nasip olursa olur böylece. Hatta asıl saadette Peygamber Aleyhisselam Hazretleri gömleği verince o münafıka, iç gömleği verince böylece bir namazını ile kıldırsın diye vasiyet etmişti. Gidince dedi ki diğer münafıklar bu sefer. O abla bir ümmet diğer münafıka tabi olanlar, reisleri o. Diğer münafıklar dediler ki kendi aralarında dediler ki ya bu abla Übey bizim başımızdı. Liderimizdi bizim o. O peygamberi sevmiyordu. İnkar etti peygamber, kabul etmiyor peygamberlerini. Aleyhine bu şekilde. Bak şimdi ölüm yaklaşınca ondan medet istiyor ama şimdi bekliyor bak. Gömleri versin, namazı kılırsın ondan medet istiyor. Demek ki o bize böyle yapıyormuş derim böyle. Bin tane bak, tevbe etti İslam diyorum. Bin tane bak böyle. Ve peygamberin davranışı yok da böyle. Bin de münafık tevbe et İslam döndüren bu terim. Tevbe tabi caizse bu şekilde böylece. Şimdi gelelim inşallah müminlere muhteremler. Müminler mümin amene yümürden geliyor. İman ede inanan. İlaç kuvvetlenince şeksiz, şüphesiz, kuşkusuz buna iman deniyor. Bir inanç. Eğer inançta bir kuşkulu, şek, şüpheli bir acaba varsa o iman değil muhtemelen böyle. Mevlam buyuruyor. La reybe fi. Reyb, şek, şüphe, iman kabul et muhtemelen böyle. Yani bir insan işte cehennem acaba var mı, ahiret var mı böyle ufak bir şek yaparsa bu imansız olmadı herhalde. İmanın yakın olacak. La reybe fih var. Reyb yok. Şek şüphe bundan buyurdu böyle. Şimdi günümüzde bunlar daha anlaşılması gerekir günümüzde muhtemelen böyle. Eski çağ insanları ne yapmışlar? Bakmışlar ki böyle bir ay var. Dünyanın dışında böyle. Büyük, parlak. Onu en büyük yıldız anlatmışlar onlar. Yakın oluş tabii büyük aslında görünüyor aslında böyle. Kim onu aya tapınmışlar? Kimlere güneş tapınmışlar bu tarafa? Yıldız tapınmışlar böyle. Tabii günümüzde aya insanlar çıktılar. Aya çıktılar, üzerine yürüdüler. Ama bir de çıkamadık. Korktular çıkmadı bu tarafa böyle. O melekler görünüyor onlar orada bu tarafa böyle. Korktular onu çıkmadı bir daha. Günün insan tabii aya tapmaz bu tarafa. Güneş tapmaz. Biliyor onları hani böyle. Hidrojenle helyum atomundan meydana gelen bir güneş. İki atom var mı? Birine zıt atom var böylece. Tapmaz bunlara böylece. Ne yapıyor insanlar günümüzde muhtemelen böyle? İşte bir çağdaşlık var mı? Bir çağdaşlık böyle. İşte bilimsel şunlar bunlar bu şekilde. Mesela bir deprem oluyor bir yerde. Eski insanlar koşarlarmış kahinlere, sihirbazlara. Onlar koşar muhtemelen. Allah'a inanmayanlar, o kafirler. Ya da putlarına heykele koşarlarmış, yalvarmış böyle. Günümüzde ne oluyor? Bir depremi sağlandığında biraz hemen her kanal birini buluyor böyle. Meteor uzmanı, jeoloji bilimi, yer bilimi uzmanı. İşte neden? İşte fay hattı geçiyor, buradan geçiyor, şöyle oluyor, böyle oluyor. Deprem olabilir. Ne zaman? Şimdi olabilir, 10 sene sonra olabilir, olabilir. Şimdi insan doktora girse değil mi? Doktor girse böyle. Doktor, acaba öleceğim mi ben? Öleceksin değil mi? Ne zaman? Belli olmaz. 10 sene sonra, bugün, yarın olabilirsin böyle. Bu muhtemelen böyle. Fiyatı bu muhtemelen böyle. Yani kalp durabilir. Kalp durabilir, böbrek çalışmayabilir, akciğer şu olay, bu olabilir bu şekilde böylece. Yani ölebilirsin, öleceksin ama, kesin ama böyle böyle. Peki ama muhteremler, of nedir o fay hattı değil mi fay hattı? Yine bir çatlak muhterem böyle, çatlak yani böyle. Çatlak ama bir şekilde böyle. Hatta üşerli deprem de. O da girmeyen okunuyor muhteremler. Şimdi biliyorsun dağlar var mı? Dağlar var. Dağlar yekpare bir kaya değil. İçinde mağaralar var. Uzun, derin mağaralar için böyle. Uyuklar bu şey böyle. İşte yer kabı da bu muhterem böyle. Yani dağlar neyse, bir mozaik şeklinde dağlar, parça parça böyle, içine boşluklar varsa, yer kabı bu muhterem. 35 bin metre. Kalınlığı muhterem. Okyanus harç ama. Orada dağ biraz şey az daha böyle. Yer kabı muhterem. Altı ısıdan erimiş metaller. Böyle. Muazzam sıcak muhterem böyle. Yani dünya denen şey altı ateş muhteremdir. Ateş de ama metaller, erimiş metaller muhterem. Demirler, şunlar, bunlar erimiş metaller böylece. Bir tabaka. Bir tabaka yer kabı muhterem böyle. Altı da gittikçe daha sıcak, daha sıcak. Belki daha sıcak olur bu şekilde böylece. Dünya dönüyor boşlukta. Güneşin uydusu. Kölesi yani. Güneşe bağlı. Yer çekimiyle nasıl bir köle demek iple bağlamış hayvanı böyle. Mutlaka çekiyor değil mi sahibi böyle. Dünyada görünmeyen bir iple, görünmeyen iple, yer çekimli iple böyle güneşe bağlı mutlaka. İse bir çekiyor onu da böyle. Dünya kendi tarafına dönüyor. Güneş etrafına dönüyor muhtemelen. Güneş haber de bir de tekrar dönüyor muhtemelen böyle. Yani üç hareketi var dünya. Bir kendi tarafına dönüyor muhtemelen. Neden? Gece gündüz lazım muhtemelen böyle. Ama bunlar çok hassas muhtemelen böyle yani. Geçen bir düşün de muhtemelen böyle. Kışın günleri kısa. Kışın niye yaşamıyorsun doğal insan hayatta? Hayvan otlanmazsın. Bağa bahçeye bakamazsın. Ekin bir şey yapamazsın böylece. Kışın niye görülüyor? Günler kısa muhtemelen böyle. Evde kışın onlar böyle. Yazın uzun günde iş çok. Bir de ekini olmaz diye uzun bir ihtiyacı var bu derler. İşte mesela bir hamur atıldı mesela değil mi? Bir fırına atıldı böylece. 10 dakika pişmez değil mi böyle? Bir zaman işte böyle. Bunun gibi meyvenin olması, karpuzun olması. Mesela Medine Münevvere'de kaldığım zamanlar hava o sene çok sıcaktı, ona seviniyorlar. Neden? Hurma olması için benim o derler. Hava sen hurma olmuyordun ama tat olmuyordun. Yani uzun önce bir de uzun gün olacak ki böyle uzun zaman fırında kalsın, doğal fırında kalsın. Böyle. Yani Rabbim'in her şeyi güzel mutlu Rabbim, her şeyi ben mutlu Rabbim. Mümin iman eden Allah'a Celle Celaluhu mutlu Rabbim. İmanı kesin böyle, yakınlıkla böyle. Evet, ölüm de var, mezar da var değil mi? Kefen, tabut da var mutlu Rabbim böyle. Mezar da geçici ama mutlu Rabbim. Ona kalkış da var. Nedir bu da? Böyle bazı badel mevti. Ölümden sonra dirilip kabirden kalkma muhteremler böyle. Yani kimse yaptığı orada kalmıyor yanına muhteremler. Dünyada çok faali meşhur cinayetler var. Faali meşhur muhteremler böyle. Nedenler var böyle? Uğran, kıran, döven, zulümler, zulüm edenler böyle. Diğer adamları. Günümüzde mesela Suriye'de. Ne zulüm olur, işkence olur muhteremler. Ne kalacak mı? Kalmıyor bundan böyle öyle. Vel müminatı, böyle mümin erkekler, mümine kadınlar. Mümin erkekler, iman erkekler, mümine kadınlar. Bağlılığın evliye bağlı. Bunlar bazı birbirinin evliyası, velisi. Bak, münafıklar birbirine aynı kıtıp böyle. Bunlar mümine birbirinin velisi, velayet. Ne anlamı gibi buradaki velisi muhteremler? Şimdi çocuğun velisi vardı mı okula mı gider mesela? Velisi vardı çocuğun bana böyle. Her şeyinden o sorumlu böyle. Okula gitmesinden, gelmesinden, her şey o ilgilenir böyle. Anlasın bak kimse böyle, velisi böylece. Müminler birbirinin dostu, yardımcısı, velisi muhterem böyle. Yani bütün müminler tek bir vücut gibi muhterem. Bak muhterem. Bütün müminler muhterem. Yemine bil marufun, bunların da en büyük özellikleri emri maruf. Bak, münafıklar marufu yasaklıyor böyle, iyiliklere böyle. Müminler emri maruf. Allah emirlerini yapmasını tavsiye eder, emrederler, buna çalışırlar. Yani bir mümin İslam topluluğu kendi kendine yönetiyor muhtemelen böyle. Hazreti Sümen zamanında, halifeler zamanında, Hazreti Ali kadı Medine'de, kadı Hazreti Ali muhtemelen. Hazreti Ali Radyo'nun kadı, Hazreti Ömer halife. O bir asır vardı böyle böyle. Bir sene oturduk kadılıkta. Tabii işin gidiyor bak öyle kadılıkta. Bir senede tek bir dava geldim. Bak bu derler. O Medine kalabalık. Çok hicret oldu. Göç geliyor Medine'ye geldiler. Büyüdüm Medine muazzam. Bir senede tek bir dava, iki kişi davaya geldim. Neden? Kendi halledim bundan beri. Kendi halledim bundan böyle böyle. Yani toplum halledim bundan böyle böyle. Neden? Allah'ın kitabı açık mı derimde? Peygamber'in sünneti açık bunlar bu şekilde böylece. Kişi Allah peygamber tabi oldu mu? İç düzeni muhtemelen ver bak böyle. Müminlerin özelliği bu muhtemelen bak böyle. Özelliği. Yani bizde bu özellik varsa biz de gerçek mümin bak. O var bana böyle. Emrim var muhtemelen böyle. Allah emrini söylemek muhtemelen böyle. Adamın kırsın arkadaşı. Hiç namaz kılmıyor. Sen otur ben namaz kılayım geleyim. Bir gün onu çağırsa namazını muhtemelen böyle. Çağırsa muhtemelen böyle. Bir gün köyde oturuyorken muhtemelen bağlı oturuyorken böylece tam camiye yaklaştım. Biri oğlu evli ama. Babasından baba ezan okuyor. Seni çağırmıyor o ezan dedi. Seni çağırmıyor namaza dedi böyle. Benim çağırıyor dedi böyle. Böyle muhtemelen böyle. O zaman beni mi çağırıyor, seni çağırmıyor dedi muhtemelen böyle, babası böyle. Ya muhtemelen böyle. Şimdi normal vakte girdim böyle, torun, babaanne, anneanne ezan oldu. Namaz kılacak mısın? E kızım sana namaz farz değil mi dedim böyle ben. Sen cennet istemiyor musun? Sen Allah'ın korkmuyor musun muhtemelen böyle ya. Sen gelirsin mahşere. İşler nedir muhtemelen böyle? Müminler birbirini denetleme. Birbirinin velisi, dostu, yardımcısı, belayeti böyle el ele, göz görse, omuz omuza İslam'ı korumak mı? Emrim var mı? Böyle. Aman kızım bak açı gezme böyle. Aman şöyle yapma, aman böyle yapma. Bizim çocukluğumuzda bile muhteremde imkan var bir genç sigarasını yolda. Bizim çocukluğumuzda böyle. İmkan var bir genç sigarasını soktu mu? O gören böyle ömrü azalar mı? İçemez muhterem böyle. Yani sakla şey yapalım ben böyle böyle. Evet. Şimdi bırak sigara, oruç yiyor. Ramazan açlık muhtemelen böyle böyle. Yani toplum bu kadar duyarsız olur muhtemelen böyle. Duyarsız böyle böyle. Bu felaket ama muhtemelen böyle Allah korusun. Bu felaket işi muhtemelen böyle böyle. Ne diyor değil mi şeyler, münafıklar? Efendim mahalle baskısı. Yani mahalle aman kızım örtünü deyince ne diyorlar ama mahalle baskısı var böyle. Bu önlemek için münafıklar. Yani müminlerin böyle yapmak, engellemek için değil mi? Efendim mahalle baskısı var mıydı böyle? Namaz başta tabii böylece. Şimdi bir de şey olarak internet olarak ortam günümüzde muhteremler. Çok saçmalık böyle. Sapıklık böyle. Geçen sene birkaç kişi sorular da gene o safraya geliyor yakında, safraya geliyor muhteremler. Efendim işte bir insan sefer ayında para beni nereye koysa da benim oğlum ne olacakmış? Muhterem vallahi bile yalan, sahtekarlık, sapıldık mı da muhteremler var? Olacak işte bundan muhterem böyle böyle. İslam emri var, var, hakkı söylemek var ama Kur'an hadise uygun gelmesi gerekiyor muhteremler. Asıl olması gerekiyor muhteremler. Altına gelen bir şey duyuyor, hemen yüklüyor. Onu yüklüyor. Bu yakınlaşıyor muhtemelen böyle. Ya onu yapacağını sen namazı koysun değil mi Melih ben? Arkadaş sen namazı kalktın mı sabah namazına? Yatsı namazını kıldın mı? Elalim münkeri. Bir de münkeri nehi. Münker de kötülükleri. Her türlü günahları böyle. Aman kızım başını güzel kapa. Değil mi böyle ben? Bak kızım böyle ateş var bak bu değil mi böyle? Yanmasın başım kadar böyle. Aman kızın başını kapa. Aman kızın namazına başla değil mi öyle? Aman oğlum bu şey böyle. Şunu yapma, bunu yapma bu şekilde. Yani toplum böyle hiç adalete ağırlık yapmadan. Ha, günümüz değil mi? Adalete mesela dosyalar. 10 sene bitmiş ya. 100 sene bitmiş ya dosyalar muhtemelen. 1-2 böyle muhtemelen. Cezaevleri dolu bu şekilde muhtemelen böyle. Neden? Toplum hantallaşır muhtemelen. Toplum duyarsız İslam'a karşı muhtemelen böyle. Duyarsız muhtemelen böyle. Yani hiç böyle rahatça bakabiliyor harama. Yani titremek lazım muhtemelen böyle. Titremek lazım muhtemelen böyle. Bir gün yine Medine Münevvere'de günün kuşu vaktinde bir yere gidiyorum. Bir dar sokağa giriyorum. Tam köşe döndüm böyle, dar sokağa giriyorum böylece. Bir kadınla bu kapıdan karşı geçecekmiş muhtemelen böyle. Yani taksi zor sığar. Dar sokak böyle. Kadın ev kıyafetine geçecekmiş bu şekilde böylece. Böyle mi bakıyorum tabii? Ya bir karartı gördüm böyle. Oraya geçti böyle. Öyle mi bakıyorum? Hele Medine'ye tabii daha korkuyorum. Haram işim orada, Allah korusun orada. Kadın oraya girince beni görmemiş baştan. Ben köşeden geldim şimdi böyle. Kadın çıkmış, atıyor o zaman kendini görüyor böyle. İçeri girdi. Ben tam oraya geleyim orada. Komiser ya, Şaf. Acaba gördün beni, gördün mü acaba beni böyle? Acaba gördün beni orada. La maşallah, korkma. La tab, maşallah, korkma, görmedi. Bak muhtemelen böyle bak. Yani ev kıyafetiyle, tabi nasıl bilmiyorum konuşmada. Artık başı kapalı mı tabi bilmiyorum tabi böyle. Yani ev kıyafetiyle ben görmedim muhtemelen. Yani bir karartı gördüm böylece. Karşıya geçti. Kadın beni sonradan görünce, kadın korkma bak. Allah'tan korkuyor kadın. Soruyor bize, Şaf gördün mü beni? Şaf, la maşallah, la tab, korkma, ben görmedim. İslam duyarlı muhtemelen bak. İmanın gücü muhtemelen. İmanın gereği bu muhtemelen. O iman, burada kişi aldığı yolunu Allah'tan korkarsa, orada kurtarır muhtemelen böyle. İmanın duygusu muhtemelen böyle. Gönlü öldü mü Allah korusun, kalp kararıyor Allah korusun. Duyarsa oluyorsunlar böyle. Ve yukubuna salate ve bunlar beş vakit namazlarında güzel kılarlar müminler muhtemelen. Namaz olmaz muhtemelen. Yukimunuz salatı, beş vakit namazlarında vaktinde bu da yukimu bak öyle ya. İkameden geliyor. Yani namazını böyle yavaş yavaş tadı erkeniyle namazı güzelce kılar, namazı güzel kılar mı derler. Zaten bir insanın imanın gücü namazına göre muhtemelen böyle. Heş alameti vardır, alamette namaz muhtemelen böyle. Namaz, iman alameti muhtemelen böyle. Kişinin imanı ne kadar gerçekçi ise, ne kadar imanı kuvvetli ise, Allah'tan için gürperiyorsa, namazı ona göre tatlı farklı muhtemelen böyle. Acemler böyle. Münafıklar acele kılmıyor bak. Kamu küsale mi? Dedim ki az evvel işte böyle, ben üç tane şöyle tembel. Mesela camide safa girecekse bile böyle, kâmet bitirilir, imam tekbir alır, o böyle yavaş böyle Allah böyle gevşek. Bu imanın zafiyeti muhtemelen, Allah korusun muhtemelen, imanın zafiyeti böyle. Namaz dinin direği, müminlerin miracı, imanın alameti, namaz, alameti böyle. Ne gerekiyor namazda? Huzurum Allah korkusu muhtemelen böyle, Allah korusun muhtemelen. 40 sene imam kalan bir imammış böyle. Eski zaman, kitaplarını okumayı da. 40 sene imamı bir camide muhtemelen böyle. Miram'a geçince önce bir ses tıkanırmış. Abi ağlama gelmiş, tıkanın boğazı böyle. Hem alamazmış tekbirinde böyle. Derme alamazmış bu şekilde. Bir gün bir yabancı bir hoca, alim gelmiş o camiye. Bu ona göre cübbeyi sarı, buyurun diyor, onu öyle geçiriyor böyle. Bu bakıyor şimdi, karşı gidiyor, şu ağaç görmedi, şu ağaç çekiliyor böyle. Sağ duyatın beni, Allah-u Ekber hem nazırıyor. Allah Allah ya, ben bu kadar zor aldım tekbir, hemen tekbir aldım bu şekilde. Arkadaşlar, sen nasıl hemen tekbir aldın böyle diye, aldım bu şekilde. Sen ben alamıyorum, neden alamıyorsun? Kabe görmüyor ki tekbir alayım diyor. Yani Kabe görmeden Antep'e böyle. Bir de şunu işe yapıyormuş. O mihraba Resulullah yürüdü. Namaz kılıyor. Mihrab, Resulullah. Böyle. Hazreti Bekir Sıddık, Ömer-i Faruk, Zindir, Hazreti Ali Kerem Eşhabız böyle. Onların namaz kılırdı bir mihrab böyle. Onların layık bir mihrab bu şekilde. Yani kala kala bana mı kaldı imamlık? Diye kendini bir aşağılama muhtemelen böyle. Allah korkusu bu şekilde. Bak, size bir kısmı muhtemelen böyle. Bir de Kabe'yi görmeden ne diyor namazı mı? Döndüm kıbleye. Kıbleyi görmüyoruz biz muhtemelen. Alıyoruz ama cahil tabi olabiliyor. Ama o almıyor muhtemelen böyle. Kıbleyi görmezler. Döndüm kıbleye bakıyor. Kıbleyi göremedi. Tekrar döndüm ya Rabbi kıbleyi derdi. Kıbleyi görünce Kabe'yi Allah'a ver. O muhtemelen bir şey var muhtemelen. Yine İbn-i Abidin Hazretleri vardır. İbn-i Abidin Hazretleri vardır. Son fıkıh aleminin son halkası. Yedinci gruptan. İbn-i Abidin. Emevi Camisi imamı uzun seneler ve Şam müftülü yaptı o dönemde. O dönemde herkes alim. O zaman Şam müftülü yaptı kişi İbn-i Abidin Hazretleri böyle. Bu bir gün şöyle diyor bu şekilde. Eğer ben diyor namaza diyor Peygamberimizin görmesem diyor ona beni sahibi getirmem diyor namazını sen benimle. Es aleyk ey nebi dekem. Es aleyk ey nebi ve berekatüm. Es aleyk ey nebi ve rahmetullahi ve berekatüm diyor böyle. Onu da görmesem diyor ona bir iade edin namazını ben bakın. Ettiyatı böyle. Ettiyatı ne demek bu ettiyatı muhtemelen. Ne koydum okuyum bile. Etiyle varsa sen sen ben ben ben sen sen sen sen sen sen sen sen Ettehiyyat lillah. Bak bütün tehi Allah'a atmaz böyle. Zikirler, şükürler, tesbihatlar böyle. Bütün kainat evrenin var böyle. Evrenin çalkını Allah diye muhtemelen bak. Lillah Allah hakkı böyle. Yoksa ayakta ibadet böyle. Bedensi ibadet hepsi böyle. Sonra Esselam aleyke ey yön. Esselam aleyke ey yön. Ey nebi dışarı. Sağlı selam sana. Bak. Ey yühen nebi. Ey nebi dışarı. Sana. Peygamber muhtemelen böyle. Yani muhtemelenler peygamber aleyhissalatü peygamberken peygamber. Yani insanların en havlu beşer değil mi? Havlu beşer böyle. Bütün insanların evlilerin peygamberlerin üstü. Havlül Beşer böyle. Melekler ona hayran. Çok melekler onu ziyarete gelirler. İzin ister Mevlam'dan. Gökte de melek. Bir de gökte üzerinde büyük melekler. Aşık et peygamber böyle. Ya Rabbi izin ver. Muhammed Aleyhisselam'ı bir ziyaret edelim diyorlar muhtemelen dünyanın gözü böyle. Onu ziyarete gelirler peygamberle. Öyle bir peygamber muhtemelen böyle. Öyle peygamber muhtemelen böyle. Namaz sıram verince üç sefer tevbim. Estağfurullah. Estağfurullah. Hazreti Sehban buyuruyor. Hazreti Sehban. En yakını böyle. Azatlısı peygamber. Azatlısı peygamber böyle. Ne buyuruyor? Peygamber. Selam veriyor. Ne abi? Selamdan sonra estağfurullah. Allah'ım affet yapamadım. Beceremedim. Allah'ım affet beni. Ne bilemedim. Allah'a layık kulluk etmek mi var? Allah'a böyle. Azamlarsayım ben ama tevbim. Yerek titriyorum ben o zaman muhtemelen. Titriyorum ben böyle böyle ya. Ne büyük melekler var muhtemelen böyle. Yani bir galaksiden büyük melekler var bak. Yani bırak ayı güneşi, galaksiden daha büyük melekler var muhtemelen böyle. İyilik özelinde ama. Madde ötü alemler muhtemelen böyle. Onların tesbihatları var. Onlar zikri var muhtemelen böyle. Allah yan çınlıyor da muhtemelen. Bu şey böyle var böyle. Çınlıyor var muhtemelen böylece. İşte müminler özelliğine de bak muhtemelen böyle. Namaz mı? Namaz mıdır böyle? Namazda yavaş okumak gerekiyor. Acı olmak. Ben hızlı okuyorum. Yok olmaz. Namaz mı? Yavaş okumak gerekiyor. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke nâbudu ve iyâke nesnevâni. Allah sözleşme okudum. Allah verir. Allah ver namaz. İyyâke nâbudu. Ancak ona san Allah'ım. Allah görüyor onu böyle. Ve yâken estahiyyim. Allah'ıma yardım et namazını güzel kılayım. Estahiyyim ben böyle. Velhamıza. Büyütün zekatı, müminler zekatını verirler muhtemelenler. Malın da zekatı böyle, sadaka böyle, hayır yaparlar. Münafık eli sıkıdım böyle böyle. Bunu açık. Hayra karşılığında. Onu açken tok yatmıyorlar muhtemelenler. Müminler böyle. Yetimin kolları, fakirin kolları, garibin kolları muhtemelen böyle, yardımcı eder böyle. Yani her bakımda aklı verir, kuvveti yardım eder. Yanılmıştı böyle. Ve yutkunu ve Resulü'yü Allah her emrine, her emrine itaat eder. Ve Resulü'yü, peygamberin emrine itaat eder. Allah'a da var böyle. Eğer Allah bir emir ediyor, tamam. İtaat, tam koşulsun tamam böyle. Ve Resulü Allah'ın itaat peygamberi. Efendim şimdi bu sünnet. Ama kimin emri? Ya Habib Eksemin, ya Habib Hüda, Hatim-i Enbiya, Resulullah böyle. O bir ümmete. Neden? Bizim yararımız mı bu törenler? Sıhhab çoğalsın ki mahşere çabuk geçelim, kurtaralım kendimizi muhtemelen böyle. Ülalike selamünullah. Allah bunlara yakında rahmet olacak bunu rahmet. Müminlere Allah'a yakında muhtemelen. Yani böyle böyle. Allah'ın rahmeti, merhameti, lütfü, keremi mümin olacak muhtemelen böyle. İnne aziz hakim, Allah azizdir, hakim böyle. Aziz, ne dilemişse onu kimse dediği başlamak muhtemelen böyle. Falan yere yağmur yağacak. Efendim yağmasa istemiyoruz. Meteoroloji bunu ertelirsin. Bu başına girsin. Deprem olacak olmasın değil mi? Örtele bunu bakayım. Engelle. Bak muhtemelen. Yok. Gökgüller şifre çakalı muhtemelen. Fırtına olur, seller olur. Bunlar atmosferik olaylar. Atmosferik muhtemelen. Bırak gökleri muhtemelen. Ya. O gökgüllemiş şimşekler, şunlar bunlar. Atmosferik olaylar. Vâdallâhu l-mü'minâti. Mevlam işte vaat ediyor. Müminler erkeklere, mümine kadınlara. Vaat ediyor Mevlam işte. Yine yaşayanlar mümkünler. Cennatin, cennetler. Cennan, cennetin çoğulu. Sekiz cennet anlatıyor. Allah-u Teala Mevlam vaat ediyor. Cennatin. Terimt-i enhar. Altından nehirler akar. Ürün akarsu akar. Ağaç altından Mevlam. Ağaçlar. Cennette deniz yok, göl yok cennette muhtemelen. Akarsu muhtemelen, akarsu böyle. Ama orada da taş, çamur yok muhtemelen böyle. Akıyor. Bir de yer çekim yok cennette. Yukarı akıyor, aşağı akıyor muhtemelen böyle. Pırıl pırıl muhtemelen böyle. Çakıl taşı yok, inci mercan, bembeyaz. Pırıl parlıyor muhtemelen böyle. Pırıl pırıl bu şekilde. Akıyor böyle. Ağaçlar, meyve ağaçları muhtemelen böyle. Yeşillik böyle. Meyve ağaçları, güllü gülistan, çiçekler, her çiçekler böyle. Ve cennet kuşları, ağacın dalına muhtemelen, cennet kuşları böyle. Her kuş, Allah'ın zikredin kuşları, açıkça bundan böyle, her kuşun. Kendi cinsine, türüne göre kuş. Kim? Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hay, Ya Kayyum, Ya Şafi böyle zikrullah muhtemelen böyle. O ağacın dallarına sallanıyor. Değil mi senin aşkınız? Sallanır Allah değil diyor. Akar ırmaklar Allah değil diyor. Hep Allah var. Su akıyor. Allah değil. Allah. Allah. Allah yok muhtemelen. Böyle. O meyveler mi? O şeyler mi? Muhtemelen. Halde fiha ve orada cennette de ebedi kalınacak. Ebedi. Yani bir tatil. Üç gün, beş gün, bir ay değil muhtemelen. Dünya gibi 50 sene, 100 sene değil muhtemelen. Ya ebediye kalacak böyle şey. Ya insan dünyada uzun ömrü olsa bile ama insan nimetine yaralanamıyor dünyada ki insan muhtemelen değil böyle. Göz görmez, kuş işitmez, mide hastalanıyor, göz hastalanıyor, beli ağrıyor, şu oluyor, bu oluyor. Gezemiyor insan, o zaman yoksa insan böyle. Ama cennette yaşlanma yok. Hep 30 yaşında herkes. Ergenlik için erenler. 30 yaşında, erkek kadın muhtemelen. Aynı boyda, herkes zinde muhtemelen. Her adam Aleyhisselam boyunda. Yusuf Aleyhisselam güzelliğinde. Davud Aleyhisselam sesi, Davud'un sesinde. Ve Peygamber'in ahlakında. Ahlak-ı Muhammediye var. Herkes var. Muazzam şefkat, merhamet, sevgi, muhabbet muhtemelen. Her birini kullanmıyor. Cennette böyle. Gece yok muhtemelen. Hep gündüz muhtemelen. Soğuk yok, açlıcak yok muhtemelen. Ilıman iklim böyle böyle. Zaman birimi kalkıyordu. Zaman yok şimdi böyle. Dün, yarın, hafta, gelecek yok. Bitti mi o zaman? Bitti mi o zaman böyle? Namaz yok. Oruç yok bundan böyle. Abdest yok bundan böyle. Sırrı seyahat, yani gezme, tozma, sohbetler, muhabbetler, böyle yaşama muhtemelen böyle. İşte uç havada. Yer çekim yok muhtemelen böyle. Ümmet-i Tayyip'ten yaşayacağız adını. Bir de mesakine tayyibe. Mesakin, meskenin çoğulu köşkler, saraylar muhtemelen. Herkesin ayrı böyle, köşkü sarayı böyle. tayyibeten, pak pak, tertemiz, pırıl pırıl parlayan göz kamaşan muhtemelen böyle. İnciden, kırmızı yakuttan, yeşil zümrütten, sarı altından, beyaz gümüşten muhtemelen böyle, böyle pırıl pırıl pırıl parlayan muhtemelen böyle. Şeffaf böyle. 70 kat. Her katı 70 olan muhtemelen böyle. Üzerinde taras tuğbacının dalları. Üzerinde taras, üzerinde divanlar var bu şekilde böylece. Üzerinde böylece. Oturuyor oraya. Bilhassa evliler. Orada herkese evli ama. Orada bekle yok onun orada. Herkese orada evli olacak orada böyle. Bilhassa yok onun orada böyle. O ağacın dallarında o kuşlar muhtemelen. Vildanlar geliyor yardıma muhtemelen. Hiçbir şey, bulaşık yıkama yok, çamaşır, ütü yok muhtemelen, yemek yapmak yok, şunlara, bu hepsi hazır mıdır, hepsi doğal mıdır. Her şey doğal. Çamaşır yıkama bir şey yok mıdır böyle böyle. Bu kısa böyle. Sohbetler, Allah-u Teala'ya şükürler, zikirler Mevlamıza böyle, evliya sohbetleri, Allah yolunda kurralar derler, kurra der böyle. Ehli Kur'an mıdır? Allah'ı okunlar, ehli Kur'an böyle. Kur'an-ı Kerim ahkamına vakıf olanlar böyle, onlar okuyacak Kur'an okuyacak. Başta da bir kuru hafız oturun bir yere Kur'an okuyor böyle. Sesli okuyor bu şekilde. Toplum etrafında milyonlar. Bir de orada ses ayrı yok mu tabii böyle. Uzaktan fark etmeyecek mi tabii böyle. En yakını duyuyor böyle. Öbür belki bir sene yol dünya senesiyle onu duyuyor mu tabii böyle. Görüş de olacak. Oturmuşlar böyle. Diğeri bir sohbet yapıyor. Ülema'nın bir sohbet yapıyor. Bir evliyanın bir sohbet yapıyor. Bir şeyi sohbet yapıyor. Harpten bahsediyor muhtemelen. Peygamber'in sohbetleri bu şekilde böylece. Zaman yok ki muhteremde. Yer çekimini yok. Oturun yeşil cinayet çimenler muhtemelen böyle. Elbis eski mi? Aynı şeyde böyle. Yeşil böyle. Her taraf. Artık günlerce otur. Tuvalet derdin yok muhteremde. Abdest bozacağım. Efendim, tuvalde sıkıştım. Yok, şu yok muhtemelen böyle, muhtemelen böyle. Saç, tıraş yok. Tıraş kesme yok cennette muhtemelen böyle, böyle. Doğal veya bu şekilde böylece. Cennafi'nin adı cennetinde işte köşkler muhtemelen, saraylar muhtemelen böyle. Pırıl pırıl göz kamarsan, hep döşeye taşlar muhtemelen böyle. Yani, ve zirai mebsuse, ve zirabi mebsuse, ve cennet halıları muhtemelen. Yani halıları böyle göz kamaştan pırıl pırıl derler. Hep doğamda bu şekilde. Rıza minallah ekber. Bir de Allah'ın rızası var ki o nedir? En büyük budur derler. Rıza minallah. Allah'ın rızası derler. Rabbim soracak kullarına şimdi cennette. Her gün de girdi muhtemelen böyle. Öncelikle bir mülkünü bulacak. Melekler gösterecekler. Bak bu senin mülkün. Gözün gördüğü kadar bağ, bahçe, akarsular. Mülkün, herkesin mülkün bu şekilde. Herkes eşini evlendi, eşlerini muhteremde. Anasını babasını bulan buldu, evlerini bulan buldu böyle. Torununu bulan buldu bu şekilde. Ondan sonra akrabalar, komşular, ziyaretler, sohbet derken bu şekilde. Yeme içme. Yani bu şey, külü ve şebi heniyen. Kullanma, iyi için kullan, iyi için kullan. Bedava, bedava, bedava muhterem. Market yok, terazi yok, kantor yok, para yok, pul yok muhtemelen. Kredi kartı yok. Hiçbir şey yok muhtemelen. Bol, bol, bol. Peki çok yesen acaba kilo alır mısın? Hayır, heni yiyen. Kreşi bir heni yiyen. Nedir? Hemen sindiriyor muhtemelen. Yedin böyle, gayet şeffaf yönetim böyle, yiyorsun böyle. Hiç inmiyor başlıklı. Hemen böyle sindiriliyor. Gaz haline geliyor. Bir afı gerirti, geğirti, çıkıyor muhtemelen. Rehirsiz bir gaz. Kokusu gaz başı mı derdi? Cihan tuvalet yok mu? Tuvalet yok mu derdi? Efendim işte fazla kaçırın ve karnım şişti, ağırlık yaptı. Yok mu derdi? Cennette. Artık cennet muhtemelen hayal ötesinde böyle. Hayallerin ki ötesinde. Haklı bir alem muhtemelen böyle. Yaşlanmak yok. Hastalık yok muhtemelen. Hiçbirinin ağrımı ısınmıyor muhtemelen böyle. Yer çekiyor, düştü bir şeyin yok bu şekilde. Muazzam sırf zevk-i safa halinde. Namaz bir şey yok orada böyle. Rabbim soracak. Ey kullarım! Ya el abdi! Allah sana. Ey kullarım! Allah hocam muhtemelen. Benden razı mısınız? Benden razı mısınız kullarım? Ya Rabbi nasıl razı olmalıyım ki ya Rabbi bak. Nasıl olmalıyım böyle. Hayat, ebedi hayat verdim. Ölümsüz hayat verdim. Sağlık verdim, sıhhat verdim. Hepsini sayıyorum buradan bu şekilde. Nasıl razı olmayız böyle şey. Ya kulum ben daha bir şey arayacağım böyle. Ben sen razıyım. Rızan besleyeceğim buradan böyle. Öyle mi? Ekberi bu cenneti de aşağıya bir zevk koyulur. Ruhani zevk koyulur. Rıdvan minallah, Allah'ın rızası ekber. Cennet aşağı muhtemelen böyle. Ki Allah selam verecek melek bundan muhtemelen, selam verecek bu şekilde. Allah bundan razı olan buyurunca ruhsam zevk muhtemelen. Cezbe ilahi böyle. Mali yapmayın böyle. Hep Allah yanıyor insan böyle böyle. Allah yanıyor insan bu şekilde. Sonra kalıyor geriye artık cemalullah kalıyor. Allah'ım seni göstersene göre muhtemelen. Zalike hübel fevz azim. En büyük kurtuluş bu velamir efendi. Bak, hübel fevzül azim. En büyük kurtuluş muhtemelen böyle. Yani cennete girdi, Allah konudan razı oldu. Ölümsüz hayat muhtemelen böyle. Hastalığı yok, dert yok, keder yok, yarınlar diye bir şey yok, gelecek diye bir geniş yok muhtemelen böyle. Hiçbir şey yok böylece. Cennete, herkese iyi cennete. Evet, şu komşum şöyle, şu bu komşu yok. Herkes birini Allah'ı seven. Herkes ahlaka ahlaka Muhammed yok. Böyle bir cennet. Buna kim girecek buraya muhteremler? Gerçek müminler muhteremler. Ne yapar gerçek müminler? Emr-i Bahru muhteremler. Aman kahretmen, namazı kaçırmadım muhteremler. Evlatına değil mi? Kızına, oğluna değil mi? Torununa, komşusuna, arkadaşına böyle, şeyle böylece. Kırıcı olmadan muhtemelen böyle. Olmadan böyle. Teşhim muhtemelen böyle. İslam yaşamam böyle. Aman kızım başlardım. Aman kızım şöyle böyle. Aman namazını kaçırma kızım bu şekilde böyle. Aman kızım saz caz düğün yapma. Muhtemelen böyle. Kötü emretme. Bir de namazı güzel kılma. Namazı muhtemelen böyle. Namazı kılma. Üşemek lazım namazı muhtemelen böyle. Bak, bir de namazımıza bir de beğenmeyelim muhtemelen. Yapamadık diyelim. Bir peygamber değil mi? Estağfurullah böyle. İbrahim Aleyhisselam dua ediyor mi? Allah ben namaz kılıcı eyle. Rabbim yüküm ve salat. Bak. Allah ben namaz kılıcı eyle. İbrahim Aleyhisselam peygamber de böyle. Yani namazı hiç yapamadım. Rabbim sallallahu bir kulu yapamadım. Bakın böyle. Rabbim için nasip etsin muhterim inşallah. Lillahi Teala Fatiha.